uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regeringspartijen praten vandaag verder over het migratiebeleid. Vannacht konden ze het niet eens worden over manieren om de instroom te beperken. Maar tot een breuk in het kabinet is het ook niet gekomen. Premier Rutte bood zijn excuses aan voor zijn harde opstelling in het crisisoverleg woensdagavond. Rutte wil grote groepen asielzoekers een tijdelijke status geven met een beperkt recht op gezinshereniging. Voor de ChristenUnie is dat onacceptabel en ook D66 voelt daar niets voor. De twee partijen wezen twee varianten van het voorstel af. Vandaag wordt over een nieuwe variant gesproken. De uitgaven voor zorg en welzijn zijn vorig jaar met 1,2% gestegen. Tot 126 miljard euro, heeft het CBS uitgerekend. Dat de groei relatief laag is, komt doordat corona-uitgaven vorig jaar grotendeels wegvielen. Wel namen de kosten voor maatschappelijke opvang met de helft toe, doordat er veel meer asielzoekers naar Nederland kwamen. Peter van der Velde wordt waarnemend burgemeester van Leiden. Hij begint daar op 1 september, wanneer Henri Lemferink na 20 jaar stopt als burgemeester. Van der Velde is 69 jaar en net als Lemferink lid van de PvdA. Hij was eerder burgemeester van onder meer Emmen, Bergen op Zoom en Breda. Twitter dreigt met een rechtszaak tegen concurrent Meta vanwege de nieuwe berichtendienst Threads. Die zou te veel op Twitter lijken. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp lanceerde Threads deze week. In een brief spreekt de topjurist van Twitter van inbreuk op bedrijfsgeheimen en ander intellectueel eigendom. Zo zou Meta oud-medewerkers van Twitter hebben aangenomen om de nieuwe berichtendienst op te zetten. Meta ontkent dat en zegt dat geen enkele oud-Twitter-medewerker betrokken is bij de ontwikkeling van Threads. Het weer. Het wordt een zonnige en warme dag, maximaal van 25 tot 30 graden. Later op de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag blikken we terug op een week vol met rellen in de Franse banlieues. Er is volgens kenners een grote kloof tussen de staat en deze wijken. En zo ook een groot gat tussen de burger en de politie. Racisme, vooroordelen, sociale ongelijkheid, het speelt allemaal een rol. Maar hoe staat het er inmiddels voor bij de Nederlandse positie? Zeker in verhouding tot de burger. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, goedemorgen. Dit is inderdaad vroeg van alweer vrijdag 7 juli. Nadat een agent vorige week dinsdag de 17-jarige Nahel in het Franse plaatsje Nanterre had doodgeschoten, gingen Franse jongeren in verschillende steden, vooral 's nachts, massaal de straat op. Het is tekenend voor de onvrede die heerst in de Franse buitenweken. Er ontstonden onder andere protesten en die rellen die verplaatsten zich inmiddels ook naar de binnensteden. Frankrijk is voor Nederlanders een populair vakantieland, dus een ver van ons bedshow, ja, dat telt hier niet echt. Hoe staat het ervoor bij ons, de Nederlandse burger en de politie? Het komende uur ga ik erover praten met oud-politieagent Peris Konrad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe heb jij naar het Franse nieuws gekeken? Schokkend en confronterend. En schokkend, ja, dat herkennen we denk ik allemaal wel. Wat was het confronterende stuk voor je? Als een groepering weggezet wordt, dan zijn dit vaak de opeenstapelingen van excessen die zich gaan uiten. Hmm. Want dat is een beetje hoe jij het hebt gezien. Je ziet gewoon een grote wijk waar veel sociale ongelijkheid en andere problemen zijn. Een politie die daar vervolgens iets mee moet. En het eerste wat jij denkt is, ja, ik begrijp die rellende jongens eigenlijk wel. Dat is heel link, maar het zou heel raar zijn als ik het niet zou begrijpen. Omdat als je weggezet wordt, in een hoek gedreven wordt, er zijn geen perspectieven. Ja, dan zijn helaas voor sommige mensen dit is dit de wijze dan om je te uiten. Ja. En vervolgens moet de politie daar ook iets mee. In dit geval gaat het over enorm veel mensen die opgepakt worden. We hebben het echt over in honderdtallen. Soms ziet het er bijna uit als een soort kleine oorlog die zich dan in die banlieues plaatsvindt. Zijn het situaties die jij ook maar op een manier hier in Nederland wel eens meegemaakt hebt in je werk? Nou, het is heel bijzonder. Op een gegeven moment moet je als politie er iets mee. Ja. Maar dan ga je het pas doen op het moment dat het plaatsvindt. Ja. En ik denk dat je aan de voorkant daar veel meer aan mee kan doen. Ja. Door je echt te begeven binnen die groeperingen, binnen die wijken. Mm-hmm. En heb je die situatie in Nederland meegemaakt? Ja, ik hoef alleen maar terug te denken aan Mitch Henriques, Richie in Den Haag, Rotterdam, de coronarellen. Mm. En die eerste twee namen die je noemde, misschien voor de mensen die nu luisteren, kan je duiden wat dat voor verhalen zijn? Nou, de eerste twee, Mitch Henriques en Richie, dit zijn twee burgers die door politieoptreden zijn komen te overlijden. Mm. En daardoor zijn er rellen ontstaan in de wijken. Ja. En vaak die rellen die komen vaak vanuit onvrede. Mm. Dus het opeenstapeling van incidenten die men, of je het nou persoonlijk bent, of het is je broer, je zus, een neef, een vriend die ooit een negatieve ervaring heeft gehad met de politie. Ja, dan is dat voor hun vaak brandstof om. Ja, in dit geval ook wel een soort van logische brandstof, want er gaat daadwerkelijk iemand dood ook. Ja. Hè? Dus dat is natuurlijk een extreme. Maar jij zegt eigenlijk zit er daarvoor al heel veel onder, wat alleen maar bevestigd wordt door hetgene wat er dan gebeurt. Nou, ik pak het dichtbij. Ik heb twee broertjes. Hmm. Twee zussen en een broer. En als ik me kan herinneren van hoe zij dachten over de politie en denken over de politie toen ik er nog werkzaam was. Maar ik denk dat dat bij heel veel andere mensen niet verschilt. Hmm. Wat deed jij nou precies bij de politie? Ik heb heel veel leuke dingen mogen doen. Ja, want je hebt er ongeveer 27,5 jaar gewerkt. Ja, ik ben wijkagent geweest. Mm-hmm. Ik heb gewoon op de noodhulp gezeten, dus meldingen afrijden. De mobiele eenheid. Dus ik heb echt geweldige dingen mogen doen. Mm. Ik heb echt achter de voordeur mogen kijken van incidenten. Ja. Dus, je ziet het ook aan mijn ogen, die gaan glinsteren. Dus ja. Het was gewoon een fantastisch mooi beroep. En juist als wijkagent kan ik me voorstellen dat je ontzettend in contact komt met verhalen, gevoelens. Wat proefde jij in de sfeer als het ging over het vertrouwen in de politie? Jij noemt het een prachtig beroep. Maar ik kan me ook voorstellen dat er steeds meer mensen zijn die denken, ja, politie, wat moet ik er eigenlijk mee? Hoe moet ik me ertoe verhouden? Ja, ik zit echt goed te zoeken van naar het juiste. Als ik kijk naar mezelf en een aantal collega's om me heen, oud-collega's om me heen, die menselijke maat, die verdwijnt. Op het moment dat je, en dan ga ik gewoon een heel, heel simpel voorbeeld nemen, een bonnenquote gaat instellen. En dat gebeurde op een gegeven moment dat je zoveel op naam geschreven bonnen moest doen. Dan raak je die interactie echt kwijt met de burgers. Mm. Want dan gaat het om, ik zie daar een kruispunt. Nou, dan weet ik dat ze in ieder geval altijd door rood rijden. Even die vinkjes halen. Even de vinkjes halen. Ja. En als je dan één keer in de week 4 keer aan de beurt bent geweest als burger. Ja, dan. Ja, dan krijg je eigenlijk, word je gevoed in dat bijna terechte wantrouwen, zeg je eigenlijk. Ja, ja. En dat is dan een heel klein voorbeeld, of het doen van aangiftes. Ja. Als je op de stapel wordt gezet, of als je in de wachtrij wordt gezet, je rijdt nu naar het bureau, ja, dan moet je afspraak maken. Mm. Ja, maar ik werk onregelmatig. Ja. Dat zijn wel ergernissen die zich opstapelen. Dus wanneer je de politie nodig hebt, en ze zijn er niet, dan wordt het wordt vervelend. Hoe hard moest jij nou werken dan als wijkagent om die mensen toch weer een beetje vertrouwen in dat systeem te laten krijgen? Nou, ik had altijd voor mezelf het principe in de wijk. Ik bepaal niet wat er in mijn wijk gebeurt. De wijk bepaalt hoe ik me gedraag en mijn werk kan doen in de wijk. Want ik ben er maar 8 uur of 9 uur per dag. En dan niet eens continu, want ik heb ook binnendiensten. Maar de mensen die in de wijk wonen, die leverde 24 uur. Ja. Een heel jaar lang. En jarenlang. Dus wie ben ik om in die 8 uur te bepalen hoe die wijk functioneert. Hoe die wijk functioneert. En toen ik dat op een gegeven moment me echt eigen maakte, ja, toen merkte ik van, oh wauw. Dan ga je echt in verbinding komen met je wijk en vooral de mensen in de wijk. Ja, dus eigenlijk in plaats van dat je zegt, nou, ik heb een soort machtspositie, vanuit daar ga ik handelen. Nee, ik moet me juist nederig opstellen, want dit zijn de mensen die de wijk maken. Ik denk dat nederigheid geen onderdanigheid is, maar juist de kracht van verbinding. Ja, nou, zeker in het geval van de banlieues in Frankrijk leidt het eens in de zoveel tijd op. Het is niet nieuw, het is echt al sinds dat deze wijken bestaan, is er spanning tussen de politie en de wijken. Is dat nou zo'n typisch voorbeeld waar die nederigheid dus volledig verdwenen is? Is dat hoe je ernaar kan kijken? Ik ben jong geweest. Ik was jong toen ik bij de politie kwam. Je denkt altijd dat je alles goed doet. Iedere casus waar je bij betrokken bent, dan handel je het af. Maar je vergeet eigenlijk de vraag van, maar hoe heeft de burger het ervaren? Dus ja, als je een klanttevredenheidsonderzoek hebt bij, ik maak reclame voor de Mediamarkt, maar dan noem ik ook, dan word je nagebeld of wat dan ook van, hoe vond je het? Maar bij de politie doe je dat niet, want ja, je zit toch een beetje in macht, gezagstructuur. Dan heb je goed gedaan. Maar is dat wel zo? Ja, precies. Er wordt niet echt een enquête uitgestuurd van hoe vond je onze aanwezigheid? Ja, of een reflectie naar jezelf toe. Bespreek het, maak het bespreekbaar. Alleen dat vangnet moet er wel zijn. Ja. En ik denk dat dat ontbeert. Ja, nou ja, het is een beetje wat je net al zei. Ook hier voelt het heel vaak alsof ze er pas zijn op het moment dat er ad hoc ineens iets moet gebeuren. Maar jij zegt eigenlijk, het is zo belangrijk dat je je voeten ook daar laat aarden op momenten dat er eigenlijk misschien niet zoveel aan de hand is, maar gewoon een praatje maakt dat je begrijpt hoe die wijk functioneert. En niet alleen. Er zijn zoveel professionals. Er zijn zoveel ervaringsdeskundigen. Ja. Ook vanuit de wijken. Maak daar gebruik van. Want juist daardoor, ja, daardoor ga je echt kunnen functioneren in de wijken. Mocht je nou aan de andere kant van de radio meeluisteren, een vraag of een opmerking hebben, maak gebruik van de gratis NPO Radio 1 app. Ja, nou gaan we het ook iets breder trekken dan Frankrijk. Want er is recentelijk een onderzoeksrapport uitgekomen van het Institute of Race Relations, de IRR. En dat onderzoeksrapport stelt dat politiekorpsen eigenlijk overal in Europa te maken hebben met een groeiende cultuur van extremisme. Ze waarschuwen ervoor dat agenten steeds meer racistische en extreemrechtse content delen in WhatsApp-groepen. En in maar liefst, bij de Franse politieagenten zei een jaar geleden maar liefst 81% te gaan stemmen op de extreemrechtse politica Marine Le Pen. Als je dit soort cijfers hoort, dat gaat natuurlijk over de Europese politie. Hè, dus dat zijn verschillende korpsen. Wat denk je dan? Schrik je hiervan? Verbaast het je? Nee, want veelal krijg je te maken met de onderkant van de samenleving als het gaat om criminaliteit. En als je niet het vermogen hebt om daar verder voorbij te kijken, dan blijf je daarin hangen. Dus dan ga je een heel kwaad goedje in je bovenkamer ga je voeden. En dan is dat misschien voor jou een uitweg. Ik zou het zelf niet hebben. Ja. Maar ik denk als de nationale politie beweert een betere afspiegeling te zijn van de samenleving dan zijn buitenlandse collega's. Dus België, Frankrijk, Engeland. Nou, dan moet die dag nog meemaken. Want hoe kijkt het Nederlandse politieapparaat naar buurlanden? Houden we elkaar een beetje in de gaten? Ik heb dat zelf nooit gemerkt. Hmm. En als ik zie van dat er in België het afgelopen jaar toch in Brussel, volgens mij waren het 26 dienders op negatief zijn gesteld. Mm-hmm. Vanwege racistische uitlatingen. Ja, dan is het best wel triest dat een apparaat waar die een machtspositie heeft en geweldsmonopolie, dat daar dan sprake van is. Ja. In principe gebeurt dat in Nederland ook. We kennen de incidenten van de WhatsApp-groepjes. Laatst nog is er iemand op een positie gezet bij de vreemdelingenpolitie, die er vervolgens weer vanaf gehaald is, omdat iedereen toch wel dacht, gek om iemand te promoveren die racistische uitlatingen heeft. Dat was pas nadat de reuring is ontstaan. Ja. Op het moment dat niet had plaatsgevonden. Ja. En die voorbeelden hebben we. Mm-hmm. Dan had hij er gewoon gezeten. En wat zegt dat jou, dat die ophef dan nodig is? Dat je echt van buiten alleen het proces binnen kan veranderen. En niet vanuit binnenuit. Ja. Vanuit binnenuit zit je in een hiërarchische organisatie. En er is wel altijd de koning die op het topje van de ijsberg zit. Degene die bepaalt. Maar naïef is een understatement, toch? In dit verhaal. Ja. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat als er inmiddels zoveel kenbaar is over hoe je eigen apparaat functioneert, dat je het nog voor elkaar krijgt om zo'n iemand eigenlijk überhaupt te promoveren. Is er wel interesse genoeg in de verhalen van collega's die het overkomt? 6 participanten van de blauwe familie. Als ik kijk van hoe wij het afgelopen jaar, want 23 mei vorig jaar is de documentaire uitgekomen, door de nationale top zijn begeleid, opgevangen en een zorgstructuur. Ja. Ik denk als wij elkaar niet hadden, dan ja, als we elkaar niet hadden gehad, dan van de leiding van je oude leidinggevende heb je het niet hoeven hebben. Nee. Ja. Even voor de goede orde voor iemand die luistert. De Blauwe Familie is een documentaire geweest die vorig jaar is uitgekomen. Maar daar zit jij in, samen met 5 anderen. Dwight, Margot, Eiffel, ja, en Bilal. Ja, en Suleman. Allemaal hun persoonlijke verhaal over de ervaringen binnen de politie vertellen. Laten we daar zo meteen nog even wat meer bij stilstaan. Ik wilde ook even aanhaken op het eerste wat je zei in de context van Frankrijk. Want je zei eigenlijk, kijk, als jij met de onderlaag van de samenleving te maken hebt, als je niet uitkijkt en je kan daar niet voorbij kijken, ja, dan word je misschien wel eens bevooroordelend. Zou kunnen, als je niet scherp bent. Omdat je veel mensen met migratieachtergrond tegenkomt in banlieues bijvoorbeeld. Maar je zou ook kunnen denken, ja, waar zijn eigenlijk gewoon die mensen met dezelfde achtergrond binnen de politie? Ja. Is dat ook wat daar dan dus misgaat? Mensen die gewoon zelf niet opgegroeid zijn in de banlieues? Dat zie je in de grote steden in Nederland ook. Ja. Als je vanuit een dorp in Rotterdam op Zuid komt te werken, en je hebt in je eigen omgeving weinig diversiteit, en je komt ineens in een omgeving waar heel veel diversiteit is, waar een andere dynamiek is, ja, dan is dat lastig. Mm. En zeker als je dan zoiets hebt van, ja, maar jij bent hier te gast. Want het is, dat is ook zo gekscherend. Dat wordt dan ook gezegd van, ja, maar jij bent niet zo. Maar dan denk ik van, oké, ik ben niet zo, maar omdat ik je collega ben, maar hoe zit dat dan met mijn broertje? Ja. Of mijn neefje? Of gewoon je buurjongen? Of mijn buurjongen. Want misschien zijn ze goed opgeleid. Ja. Hebben ze een goede baan. Sporters op niveau. Maar je zet ze wel weg. Mm. Omdat je met een andere gedeelte van de samenleving hele slechte ervaringen hebt. Ja, maar blijkbaar ook, hoe verhoud je jezelf tot die ervaring, toch? Ik bedoel, ja, maar dat is een stukje reflectie wat je moet hebben. En dat kan je ontwikkelen, maar daar moet je ook voor openstaan. Ja. En er zijn er zat hoor binnen de politie die ervoor openstaan. Maar het is het klein gedeelte die dat niet doet. En dan kom ik weer terug op die informele leiders. En die bepalen toch veelal. Zullen we gewoon even gaan inchecken bij jouzelf? Want het is nu een jaar geleden dat inderdaad de Blauwe Familie uitkwam. Best wel een documentaire die indruk heeft gemaakt. Hoe gaat het gewoon met jou? Ja, ik zei het net al. De andere participanten van de documentaire. Die, ja, daar zit echt mijn opvang. Hmm. Op het moment dat het heel lastig is. Dan is er altijd wel één of meerdere. Of we doen een belafspraakje. En dan zijn we er voor elkaar. Ja. Want voor de goede orde, je bent weggegaan bij de politie. Onder andere omdat je PTSS-klachten ontwikkelde. Ja. Maar ook onder andere vanwege allerlei deuren waar je maar tegenaan liep. Als het ging over gezien worden binnen je eigen politieapparaat. Racisme, wat je moest incasseren. Daar vervolgens eigenlijk geen gehoor in krijgen, geen steun. Hoe lang heeft dat allemaal geduurd? En wat voor voorbeelden kwam je nou tegen? Nou ja, het heeft 27,5 jaar geduurd. En ik zeg het eigenlijk altijd, hè, voorbeelden. Buiten de voorbeelden die ik al heb genoemd in de documentaire, zou ik niet doen, omdat er heel veel collega's nu zijn die aan het omvallen zijn, die echt casuïstieken hebben. En dan hou ik het ook eens bij de Blauwe Familie. Ik denk van, als wij echt zouden praten, dan zou er een Ja, dan zou er de dynamiek ontstaan. Ja, dan kan niemand zich in dat opzicht meer verbergen. Hmm. Maar omdat wij er met z'n allen voor kiezen om toch een andere manier om die veranderingen teweeg te brengen. Nou, ik denk dat dat goed is voor de organisatie. Ook goed voor onszelf. Maar vooral voor de legitimiteit waar wij naartoe willen, die de politie moet zijn. Hmm. Maar je bent wel weg. Ja. Ja, ja. Dat is ook de pijnlijke conclusie. Ja, maar daarnaast, ik had laatst ik zei tegen een hele goede vriend van mij, die is ook met een oud collega met PTSS, heeft hij de dienst moeten verlaten, de politiedienst. En toen zei ik van, ja, we hebben levenslang. Ik heb gewoon levenslang gekregen. Want PTSS, dat verlies je niet meer. Dat raak je niet meer kwijt. Mm. En midden in de nacht kreeg ik een appje van hem. En, ik zal niet zeggen wat hij zei, maar hij zei, ik zal het even zo noemen. Wat nou? Wat klets je nou gek? Je bent vrij. Tussen twee haakjes gesproken. Je hebt vrijspraak. Ja. Ik mag weer leven. Ja. Maar dat vertelt ook iets over dat je blijkbaar daarvoor niet vrij was om te spreken. Ik heb altijd gesproken, ja. Maar ik heb nooit gehoor gehad. En het heeft altijd consequenties gehad. Tenminste, ik kan me voorstellen dat er collega's zijn die denken, ik zou wel willen praten, maar ik ben gewoon bang dat ik mijn baan dan kwijtraak. Nou, als je ziet wat er met mij of met anderen gebeurt. Ja. Nou, ik kan me voorstellen als je... Je hebt een aantal vier kernwaarden heb je bij politie. Moedig, verbindend, dapper en integer. We zeggen altijd, we maken stappen naar voren. Op het moment dat het moeilijk wordt, dan doen wij een stap naar voren. Maar dan doen we het niet. Want dan, ja, dan heb je die aantal informele leiders, daar gaan we ons verbergen. Want ja, daar wil je geen mot mee hebben. Daar wil je niet in een aversiecyclus komen. Mm. Want dan krijg je het lastig. Want kijk Peer is een sterke eik. Maar kijk wat met hem gebeurt. Hij moet steeds klap opvangen. En uiteindelijk... Val je om. Ja, ga jij het dan nog doen als je het al niet vanuit je natuur hebt? Ja. Ik kan me dat wel voorstellen. Niet dat ik het goed vind, maar ik kan het me wel voorstellen. Zeker. Maar daarnaast, en dat is met terugwerkende kracht, ben ik echt wel blij. En mag ik mijn zelfbeeld echt meer dan bijstellen. Dat ik trots ben dat ik altijd op ben gestaan en op ben gekomen voor degene die dat niet konden. Ja. Inclusief mezelf. Voor jezelf ook, ja. Ja. Ja. Wat zijn de reacties geweest daarna? Want we zijn een jaar verder. Gelukkig heb je hele lieve, mooie berichten gehad. Volgens mij is het ook wel bij de politie gaan rommelen nadat deze documentaire uitkwam. Het zweet kwam op voorhoofden te staan. Maar kreeg je ook appjes van je oude leidinggevende bijvoorbeeld? Nou, ik wil echt niemand tekort doen. Maar ik heb echt best wel wat leidinggevenden gehad. Maar ik zit echt goed. Maar ik heb echt van... Ja, ik heb... Ja. Laat me zeggen, ik heb van enkeling heb ik een reactie gehad. Maar dan hou ik het denk ik op 3-4%. En waren dat dan reflectieve reacties? Ja, innemend. Echt innemend. Echt van toch, ja, de moedigheid die je altijd hebt getoond in je carrière, die blijf je nu tonen. En daar ben ik je wel dankbaar voor. Want hierdoor kunnen we echt die kentering teweeg brengen. Het gaat langzaam, het gaat moeilijk. Het zijn babystapjes. Maar ik denk straks, over een paar jaar hoop ik, dat we kunnen zeggen dat het hele grote stappen zijn geweest. Mm. Ervaarde je het ook zo? Was dat voor jou ook een reden om mee te doen aan die documentaire? Dat je zei al, eigenlijk is het een prachtig beroep. Ik heb het met heel veel liefde gedaan. Dus ik wil dit kritische verhaal ook vertellen. Juist omdat ik dat apparaat zo graag wil verbeteren. Schoner wil achterlaten. Ja, ik stond al meer dan in de afgrond. Dus ik had geen uitweg meer. Hmm. En het was voor mij de enige uitweg om het in ieder geval meer dan op de agenda te zetten. En dan niet alleen binnen. Maar vooral buiten. En met de wetenschap vanuit mijn eigen omgeving. Hoe men over de politie dacht. Ja, ik denk dat de documentairemakers, Merel en Maria en Control Delete, ja, dit echt heel goed hebben, hebben gedaan. Ja, het is een documentaire die ontzettend laat zien dat er nog heel veel misgaat binnen het apparaat zelf. Ik kan me ook voorstellen, een beetje in de context van wat we hiervoor over hadden, dat juist dat vertrouwen in het apparaat, ook als burger, dus niet alleen als medewerker, dat het ook niet per se helpend is. Dat je denkt, zie je wel, die politie, een ontzettend verrotte organisatie. Ja. Of zou dat ook te kort door de bocht zijn? Ik ben uitgesproken. Ik zeg, nee, dat is niet te kort door de bocht. Want waarom heb je dat programma nodig? Politie voor iedereen en voor één kracht van verschil. Hmm. Omdat je het zo goed doet, dan laat je zien van, nou, kijk eens wat we doen. Ik heb gesprekken. Ja, maar we doen al zoveel goed. Ja, maar je doet al zoveel goed. Maar de mensen die aan het publiek de organisatie hebben moeten verlaten, omdat je door bent procederen. Wat zegt dat over je menselijke waarde van de organisatie? In plaats van dat je denkt van, oké, weet je, we hebben diversiteit nodig. Laten we nou in ieder geval zorgen van, net als wat we buiten doen, op het moment dat er een geschil is. Oké, waar kunnen we een middenweg vinden? Volgens mij zeg jij zelfs in de docu dat je absoluut niet wil dat jouw kind er gaat werken, bijvoorbeeld. Nee, alle drie niet. Zolang ik leef. En ik denk dat ik met terugwerkende kracht, en zeker hoe ik een aantal politieleiders heb horen spreken in het openbaar. Nee, zolang ik leef, gaan die echt niet bij de politie. Als ik er niet meer ben, mogen ze het zelf invullen. Maar is dat dan dus de angst dat zij binnen de organisatie nog steeds tegen dezelfde racismeproblematiek gaan aanlopen als jij? Ja. Nou, het is niet de angst. Het is de zekerheid. Ja. Want als er collega's zijn die de documentaire nog niet hebben gezien of niet willen zien, omdat ze het zich niet herkennen. En dat kan, want het is ook zo. Het zijn niet alle collega's. En dat zeggen wij ook niet in de documentaire. Mm. Maar we geven wel weer dat er iets institutioneel zit binnen de organisatie. En dat of het nou door een marginaal gedeelte komt, of door 15%, dat maakt me niet uit. Maar het is er. Ja. En ik denk van, dan als je als die grote 80-90% op straat wordt aangekeken, wordt aangewezen, wordt nageroepen van, ja, maar jullie zijn zo, dan denk ik dat je die moedigheid, die dapperheid moet tonen om te zeggen van, luister, die informele leiders, die kleine groep, daar gaan wij afstand van nemen. Wij gaan staan voor de legitimiteit van de nationale politie, voor die vier prachtige kernwaarden. En die gaan we niet gebruiken als slogan. Hmm. Neem er afstand van. Als je ziet dat je eigen politietop niet datgene uitdraagt waar jij voor staat, anno 2023, dan neem je er afstand van. Hmm. Eigenlijk zeg je, de burger heeft gewoon gelijk. Je bent gewoon een politieapparaat. Je staat in dienst van de burger. Mm-hmm. Zij hebben recht om dat apparaat te wantrouwen. Mm-hmm. Dus in plaats van dat je naar buiten gaat slaan, ga een keer naar binnen kijken. Ja. Wees kritisch over je. Ja, ik was terwijl je aan het praten, dacht ik, ja, jeetje, Peris, het zijn wel de mensen die mij thuis moeten brengen als ik verdwaal. Ja. Klinkt. En nogmaals, hè, die zijn er. Dat zijn echt de fantastische verschilmakers die er werken bij de politie. Is dat ook waarom jij er ooit bent gaan werken? Omdat jij die persoon wilde zijn die mij dus thuis brengt? Als ja, ik verdwaal? Ik was vanaf kind af aan of zo. Ja. Ik was altijd wel in. Ook wel een boefje hoor, want laat me eerlijk wezen. Maar ik ben altijd. Ik heb altijd wel dat zorgzame gehad. Dat spannende. Dus echt iets willen oplossen, iets willen uitvinden. Hmm. En daar zo zijn er nog veel meer binnen de organisatie. Gelukkig wel. Ja. Als ik jouw verhaal mag volgen, wordt dat helaas een beetje verziekt door die informele leiders, oftewel de sfeerbepalers, degene die die waarden niet op orde hebben. Laten we even naar muziek gaan, dan gaan we daarna weer met elkaar verder praten. Knows what she wants to be. Inside her there's longing. This girl's an open page, but the marker, she's so close now. This girl is half his age. Don't Stand So Close To Me van The Police. Ja, het is misschien een beetje een grapje, maar deze ochtend is namelijk oud-politieman Peris Conrad bij mij te gast. En ja, hij heeft een persoonlijk verhaal over de 27,5 jaar dat hij daar gewerkt heeft. Hij heeft onder andere meegewerkt aan de politie, de Blauwe Politie documentaire. Het gaat heel erg over uitsluiting, discriminatie, racisme. Eigenlijk gewoon op je eigen werkvloer. En een werkvloer waar wij als burger allemaal mee te maken hebben. Namelijk het politieapparaat. Ik zei net al, als je aan de andere kant van de radio zit en je hebt een vraag, stel die dan vooral. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, en dat is ook gebeurd. We kregen vragen binnen. Onder andere hebben we een vraag van Jay binnengekregen. Ik ga hem gewoon aan jou voorleggen, Peris. En dat is, merendeels zijn er vaak minderjarige daders. Als je kijkt naar wijken zoals in Frankrijk de banlieues. De politie krijgt dan vaak de schuld als het misgaat. Maar moeten we niet ook naar de burger kijken? Nou, maar dat doen we. Ja. Dus want uiteindelijk, op het moment dat je naar een melding gaat, dan gaat het om de burger, dan gaat het niet om de politie. En is natuurlijk je handelen, dat bepaalt veelal van hoe je naar buiten komt. Hoe je hebt opgetreden. Want we hadden het er net over. Op het moment dat je te maken hebt met een verwarde man. Of een verwarde vrouw. Ja, tijdens de muziek hadden we het daar even over. En, ja. en dan hoef je er niet met z'n 18 op te springen. Hmm. Maar dat is wel het beeld wat je ziet. Ja, ja, precies. Ja, ik noemde dat voorbeeld. Ik woon in Amsterdam, is een grote stad. En ik zie wel eens dat er dan 6 politieagenten met 1 iemand in een soort megaconclaaf terechtkomen. Ja. Dat ik denk, ja, moet dat nou met zoveel machtsvertoon? Een stukje beeldvorming. En de politie staat helaas ook te boek als een organisatie waar ze hebben een geweldsmonopolie. Ja. En als jij als ik als leek dan daar sta en ik zie dat, mijn eerste reactie is, en dat zeg je terecht, moet dat nou met zoveel man? Want ik zie een politieman, die is 1,95 meter, hartstikke breed. Intimiderend. Ja, die kan het toch in zijn eentje? Of er staat er is één bij, dat doe je toch met z'n tweeën? Ja. Maar als je er dan zes omheen ziet hangen en aan ziet hangen, ja, dat is het beeld wat een burger te zien krijgt. Hmm. Maar volgens mij heeft ook in deze context niemand gezegd van, oh, wat goed, en jongeren moeten maar gewoon overal met hun auto kunnen rijden en kunnen roven en kunnen stelen. Nee. Volgens mij zegt niemand dat. Nee, alleen mensen zeggen, laten we ze gewoon niet doodschieten. Dat lijkt mij een heel, heel terechte opmerking. En dan ga ik weer dicht naar mezelf kijken. Ik heb 6 keer mijn vuurwapen getrokken en ik heb nog nooit geschoten. En in wat voor contexten doe je dat dan? Nou, op het moment dat er gevaar is voor jezelf, voor de ander, voor de omgeving. En deescalerend, is dat? Nou, ik denk dat ik altijd wel in mijn hoofd heb van, ik heb een moordwapen op zak, want er zitten gewoon in je pistool zitten gewoon zit munitie. Mm. En in munitie zit kruid. En kruid, dat is dodelijk. Is er echt niet een uitweg in je situatie dat je niet hoeft te schieten? Ja. Nou, ik heb het geluk gehad dat ik dat dus niet heb hoeven te doen. Dus ja, ik heb andere keuzes gemaakt. Hmm. Nou, hoor ik ook, zeker wel dat helemaal aan het begin, bijvoorbeeld over de rondom de coronarellen, om maar iets te noemen, dat ik wel het idee heb dat de politie ook steeds harder op lijkt te treden. En zeker in een stad als Rotterdam, hè, de burgemeester Abu Talib, die staat ook best wel bekend als een harde man met harde keuzes. Heb je nou het idee dat dat werkt? Dat je eigenlijk even van de harde hand bent naar burgers toe? Je hebt in Leiden zit een lector, Jan-Dirk de Jong. En dat is een lector op de hogeschool in Leiden. En die heeft daar heel veel mooie dingen over te vertellen. En die heeft daar ook heel veel prachtig onderzoeken naar gedaan. Mm. Als je eendimensionaal een aanpak invliegt, terwijl een aanpak ook heel vaak persoonlijk is, dan zal je ook die routes moeten bewandelen. Dus je kan wel een heel harde toon aanslaan. Maar ik denk dat dat ook wel heeft uitgewezen dat dat niet werkt. En wat voor voorbeelden komen er dan uit dat onderzoek? Ik ben zelf wijkagent geweest in Boskoop. En daar hadden we heel veel last van criminele en overlastgevende jeugdgroepen. Mijn aanpak en de aanpak die ik had, dat was meer dan in de verbinding staan. Op het moment dat je jongeren gaat aanspreken, dan kan je dat op een aantal manieren doen. Je kan het vanuit, ik ben hier de baas. De baas. Ja. Of, en dat is dan ook vanuit een jeugdopleiding, ik ga zitten, ik maak me klein, ik laat hun vooral staan en ze naar beneden kijken. Dus ik zit op een bankje. Dus het veranderen van de dynamiek. En dan laat ik ze praten. En het enige wat ik doe, ik ga luisteren. Ik heb wat ik toen heb gedaan, ik heb mijn porto uitgedaan. Nou, dat is een doodzonde, maar je moet altijd bereikbaar blijven. Ik heb mijn pennen niet zichtbaar gemaakt. Ik heb geen boekjes gehad. Ik heb niks opgeschreven, maar ik heb me heel klein gemaakt. Mm. En heel kwetsbaar opgesteld. En wat er toen gebeurde, waar iedereen vluchtte omdat de wijkagent kwam, stond ik ineens met 40 jongeren om me heen. En die begonnen van, ja, maar jullie. Ik zeg, oh, wacht eens even, jullie. Ken je mij? Nee. Ik heb een keurig netjes voorgesteld aan 40 man. En toen kwamen de voorbeelden. Ja, maar dit en dat is zo. Ik zeg, joh, denk je dat ik geen last heb van mijn collega's in mijn vrije tijd? Ik weet er alles van, dacht jij. Ik weet er alles van. En toen gebruikte ik een paar krachttermen. En toen, hoe hij praat over zijn collega's. En ik ben weer gaan zitten. En ik had binnen, denk een paar tellen. Ik heb er 2 uur gezeten op het bankje. Je had er 40 vrienden bij. En ik had er 40 vrienden bij. Maar ik had wel een verbinding. Ja. En daardoor konden andere deskundigen, die konden daar weer mee aan de slag. Want ik kon gelijk de leiders, de informele leiders, de volgers, kon ik koppelen aan de jeugdwerkers. Dat vertrouwen, dus je werd ineens een soort tussenpersoon in plaats van een vijandig apparaat. Wat in plaats van dat als ze me zagen of lopend of de fiets, dan gingen ze wegrennen, bleef ze nu gewoon staan. Ja. Oh, want het is die flexe gast. of die irritante gast maar. We hoeven niet weg te rennen. Ja, maar ook misschien een politieagent die op ons lijkt. Ja, en ik denk dat dat deels heel erg belangrijk is. Want je hoeft niet op iemand te lijken om verbinding te hebben. Want ik zei het vorige week. Toen zei iemand tegen mij van ja, maar alles ligt zo gevoelig vandaag de dag. Mm. Want je kan niet over een onderwerp praten of je moet al voorzichtig blijven. Ik zeg oké, nou dat vind ik best wel spannend wat je nu zegt. Mag ik persoonlijk worden? Mag ik vragen hoe jouw gezins- of familieleven eruit ziet? Ja, ik heb broers, zussen. Ik zeg, dan ben je toch gezegend dat jij exact hetzelfde doet en precies hetzelfde lijkt als je zus en als je broer, dat jullie dezelfde manier van denken hebben? Nee, helemaal niet, want mijn zus is dit en mijn broer is... Ik zeg, oh, wauw. En dan gaan we nu even terug naar ons. Ja. Ik zullen wij op zoek gaan naar wat wij gelijk hebben. Onze liefde voor kleur. Misschien een voetbalclub of wat dan ook. Oh ja, ja, muziek. Ja. We hebben best wel veel gemeen. Ik zeg, nou, kijk. Ja. Zo lastig is het niet. Nee, maar dat is natuurlijk zo. We kunnen op veel gronden verbinding met elkaar maken. Toch lijkt het me een hele gezonde behoefte dat de politie, zoals ze zelf ook zeggen, graag een afspiegeling van de maatschappij wil zijn. Mm-hmm. Dat betekent ook allerlei vormen van religie, maar ook allerlei vormen van kleur, achtergronden. Daar ben jij het eigenlijk natuurlijk ontzettend mee eens. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat je denkt, ja, leuk dat werven van zo'n divers team, maar ze zijn niet veilig, dus waarom zouden we ze werven? Kijk je daarnaar? Want de politie is de laatste 2-3 jaar best wel aan het uitdragen van, heb je een andere achtergrond? Kom vooral bij ons werken. Ja, ik vind dat echt waar. En ik blijf het herhalen, ik vind dat echt schokkend. En zeker na de documentaire. We hebben een aantal netwerken binnen de politie. Je hebt het Caribisch netwerk, het Marokkaans netwerk, het Turks netwerk. In de roze in blauw heb je. Roze in blauw. Ja. En het Joods netwerk. Je hebt het Molukse netwerk, Chinees netwerk. Maar als ik dan kijk in de documentaire, heb je een Marokkaanse diende, een Turkse diende. Als ik kijk hoe de netwerken zich begeven hebben naar ons, dan hou ik expres die stilte vast. Want er is niet omgekeken naar Bilal, er is niet omgekeken naar Suleiman. Maar dat zijn wel de netwerken. Er is straks Kwaku. Die gaan werven op Kwaku. Kwaku is trouwens in Amsterdam. Groot kleurrijk festival. Kleurrijk festival. En dan denk ik van serieus. Ja. Ze hebben ook een reclamespotje op Phonics gehad bijvoorbeeld. Ja. Een grote jongerenzender. Ja, ik vind het ongelooflijk. En dan kijk ik niet alleen naar wat de politie... maar ik denk dat Phonics hierin ook zijn verantwoordelijkheid moet pakken. Of je zo'n sportje wel doet. Of je zo'n sportje wilt doen. Ja. Ja, en... Laten we daar zo even op doorpraten. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, want we moeten niet vergeten dat er naast dit verhaal ook gewoon North Sea Jazz Festival van start gaat. En dat willen we ook vroeg technisch even vieren. En dat gaan we doen met Lizzo, want die staat daar ook. Been in love before. What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even want a hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. My hair pressed again. I would do it for you, all my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. Dus naar North Sea Jazz gaan. Vergeet dan niet om deze dame Lizzo te gaan bekijken. Ja, we gaan alweer naar de laatste 10 minuten toe, Peris. En voor degene die nu instrakelt, Peris Conrad is dus mijn gast, oud-politieagent. Vorig jaar kwam de documentaire uit, De Blauwe Familie. We blikken daar eigenlijk een beetje op terug en ook vooruit. Hoe gaat het nu bij de politie? Wat valt er allemaal nog te verbeteren en te zeggen? In het voorgesprek, want dat hebben we altijd voordat we live op de radio zijn, zei jij, ik wil heel graag een fragment laten horen. Dat vind ik belangrijk. Zullen we naar dat fragment gaan? Nou, ik heb het zelf niet zo als racisme ervaren en ben er ook niet op die manier mee omgegaan. Zo ben ik eigenlijk ook niet opgevoed. Ik ben opgevoed door er altijd een beetje boven te staan en dat toch wel als iets heel doms te zien wat niet bij ons hoort. Zo heb ik dat geleerd. Maar vind je dat de mannen uit die docu er niet boven staan? Nee, dat juist helemaal niet. Hè? Dus ik vind dit niet iets wat hoort, dat je op die manier hoort te wapenen tegen dit fenomeen. Ja, Peris, wie hoorden we hier? Ja, dit is Marten Sietelsing. Eenheidschef nu van, als het goed is, Noord-Nederland. En Marten is een van de weinige politiechefs met een andere etnische culturele achtergrond. Ja, dit fragment. Ja, dit is exemplarisch van hoe er door een groot gedeelte in de top gedacht wordt. Want hoe vat jij samen wat hij hier zegt? Hij trekt hem. Eerst heel persoonlijk. Richting zijn opvoeding. 2022 was voor de 6 participanten van de documentaire en voor mij in het bijzonder ook een heel apart jaar. Op 31-12 overleed mijn vader. Afscheid genomen van de politie. PTSS opgelopen. Ik zit tijdens deze uitzending zit naast mijn moeder. En wij horen hem en zien hem dit zeggen. Nou, mijn moeder verstijfde en ik stond. Mm. Ik had echt zoiets van, serieus, dus jij zegt nu. 1, racisme. Waar heb je het over? Waar heb je het over? 2, je bent een eenheidschef. Een voorbeeld voor velen. Want er zijn er niet veel van kleur op een belangrijke positie binnen de politie. Je hebt mandaat zelfs. En dan is dit wat je gaat zeggen. En dan zeg je dat niet alleen tegen de participanten, maar tegen heel veel mensen, maar ook tegen de samenleving. Mm-hmm. Want we hebben het over artikel 1, grondwet. En je hebt het over een strafbaar feit. Racisme. Ja. Dus racisme moet je weglachen. Dus alle aangiftes die gedaan zijn, die gedaan worden, niet serieus nemen. Want je hebt geleerd om er boven te staan. Ja. Ik vind het echt werkelijk waar. Je bent nog steeds geschokt. Ja, ik hoor dat weer en ik vind het echt. Is dit nou ook de reden waarom je net, fel is helemaal niet het goede woord, maar dat je net wat streng werd op het feit, zolang dit soort mensen nog dit soort uitspraken doen, moet de politie ophouden met werven. Mensen met een migratieachtergrond werven. Ja, want hiermee zeg je nog steeds, het is verre van veilig. Ja. En dat blijkt ook, omdat als er... Maar gaat het niet juist pas veranderen als we dus die diverse waaier aan allerlei achtergronden daadwerkelijk dat apparaat binnenkrijgen? Maar dan moet je wel zorgen dat de poort aan de achterkant dicht is. En niet de sluizen openlaten. Want dan gaan ze met een wervelwind stormen ze naar buiten. Ja. Met heel veel pijn, heel veel verdriet en een illusie armer. Nou, en blijkbaar ook met de mededeling. Tuurlijk heb je overal rotte appels. En als je racistische opmerkingen krijgt, ach. Altijd die rotte appels laten zitten. Want dat tast de andere gezonde appels aan. Ja. Dus eigenlijk zeg je, zolang dat niet aangepakt is... Nogmaals, mijn eigen kinderen mogen er niet werken. Nee. Hou op met werven. Ja. Er is natuurlijk ook afgelopen weken nogal gesprek geweest bij... Mag je als politie wel of niet een hoofddoek op, een keppeltje dragen? Er is nou besloten, laten we dat vooral allemaal niet doen. Want de politie moet neutraliteit uitstralen. En ik denk dan meteen, ja, helpt dat nou? Als je zo graag divers wil opstellen. Nou ja, ik ken collega's die helemaal niks uitdragen als het gaat om geloof of wat dan ook. Hmm. Maar die zijn verre van neutraal. Ja. Ik wil het zeggen, als jij racistische appjes heen en weer... dat klinkt niet als een neutrale positie. Nee, ik weet nog, ik denk halverwege de jaren nul. En toen zat ik bij Werving en Selectie. Nou, tatoeages, oh wow, hartstikke verboden. Mag niet, zichtbaar, dit en dat. En ik zei altijd, ik heb liever een collega... of een politieman tegenover me of vrouw... vol in de tatoeages, maar met een... waanzinnige dosis van menselijke waarde. Dan iemand die er heel gesoigneerd uitziet. Mm. Maar absoluut niet dat stukje in zijn gezonde verstand DNA en verstand. DNA heeft. Ja. Ja. Nou, ik moet gelijk denken aan, kijk, de politie is natuurlijk tussen haakjes een neutrale organisatie. Dat zijn de dienaars, hè. Ze zijn er voor ons als mensen. Mm-hmm. Maar goed, jij en je ex-collega's, jullie mogen ook al die tijd al stemmen. Als ik even terugga naar het begin van dit uur... waarin we openden met dat er 81% van de Franse politie... heeft overwogen om extreem rechts te gaan stemmen vorig jaar... dan denk ik, ja, we kunnen het wel hebben over keppels of over hoofddoeken... maar wat voor stemwee zit er eigenlijk allemaal in het blauwe pak? Ja. Zou je niet moeten zeggen, misschien mag dat gewoon niet? Misschien moeten we dat wel weet gewoon je, zeggen. Ik ben er ook best wel duidelijk in... van. Ja, als jij op een rechtse partij wil stemmen, moet je dat vooral doen. Als dat is waar jij voor staat, dan moet je dat doen. Mm. Maar je handelen, daar mag het nooit en te dimmen uit blijven. Want ik denk van, als je moet gaan reanimeren... dan doe je dat toch omdat je hebt gekozen voor het prachtige politievak... om mensen te helpen, om levens te redden. Ja. En niet om van, oh, ik zie daar een persoon liggen met een andere etniciteit... of een andere seksuele voorkeur of politieke voorkeur. Maar dat gevoel, kan ik zeggen, gelukkig heb jij dus blijkbaar nog wel... dat in ieder geval het merendeel of een groot deel of een deel... toch echt wel bij de politie gaat werken omdat ze goed willen doen. Niet omdat ze per se verkeerde macht willen uitstralen. Ik heb een onbegrensd vertrouwen... in die hele grote groep. Onbegrensd. Ja. Ik Je hebt het net zelf, dat is die politieman of politievrouw... die mij naar huis brengt. Absoluut. Zeker weten. Ik kwam vorige week nog tijdens de herdenking... kwam ik een oud collega tegen... waar ik een selectiegesprek van heb afgenomen. Nou, het is heel lang geleden dat ik iemand in uniform... een omhelzing heb gegeven, maar deze dame wel. Omdat ik zo trots was om haar te zien... Hmm. Omdat ze het zo waanzinnig deden in het sollicitatiegesprek. En ze staat er. Er staat iemand. Ja. Hoe gaan we dat vertrouwen weer in een soort ideale wereld... hoe gaan we dat vertrouwen weer terugkrijgen of vergroten binnen de politie? Nou, ik denk dat de nieuwe leiders... die wel 2023 en beyond proef zijn... om die te gaan positioneren... En of er nou een ministerieel besluit bij moet komen, of dat mensen de eer aan zichzelf moeten houden. Want daar pleit ik eigenlijk al vanaf moment 1. Met deze top, die absoluut niet welwillend is, ga je het niet redden. Er zijn een aantal die nu wel ook echt wel de urgentie zien van dit kan gewoon niet langer. Die spreken zich ook uit. Maar zolang dat die andere grote groep hierin stil blijft, gaat het niet meer. Maar ik hou er vertrouwen in. Ja. Want ik spreek, er zijn steeds meer die zich uitspreken naar ons toe. En ook op LinkedIn, want LinkedIn, ik zeg altijd, LinkedIn is een veilig Twitter. veilige versie. voor heel veel politiemensen. En dat zie je dan ook. Maar dan denk ik van ja, wees open, wees transparant. Wees gewoon eerlijk en oprecht naar jezelf toe. En vooral naar de mensen toe. Ja, denk je dat er ook, want dit gaat natuurlijk heel erg over intern. Denk je dat er ook dingen moeten veranderen in hoe de politie zich in de samenleving beweegt? Dus hoe we met elkaar omgaan op het moment dat je daadwerkelijk aan het werk bent op straat? Ik bedoel, je komt gewoon ook vervelende mensen tegen, zo is het ook. Criminaliteit bestaat gewoon. Ik denk dat je absoluut gewoon wel een bepaalde uitstraling moet houden. Omdat je heel vaak in excessen terechtkomt. En als je dan dat niet hebt, dan heb je een uitdaging. Dus ik denk dat alleen het is zo belangrijk om daar een balans in te hebben en niet een overbalans. Hmm. Ja. Ik ben aan het nadenken. Ik vind het gewoon bijzonder dat je er en met zoveel liefde en plezier hebt gewerkt en tegelijkertijd ook met zoveel pijn weg bent gegaan. En tegelijkertijd nog steeds heel gepassioneerd praat over hoe graag je wil dat dit weer de mooiste baan ter wereld wordt. Het is altijd een vervelend moment, hè? Dan, je ziet het ook aan me. Dan word je even richting je innerlijke gestuurd en dat raakt. Ja, natuurlijk. Maar goed, je bent pas een jaar weg. Ja. Dat is nog helemaal niet lang voor zo'n enorme carrière. Ja. Ik ben in ieder geval hartstikke blij om te horen dat jullie uit de documentaire allemaal nog wel contact met elkaar hebben. Ja, hou vast. Echt, ja. Het is echt ons hou vast. Een soort grote therapiegroep. Ja, ja, toch? Ja, en ik denk dat ze dat ook wel vanuit de top niet hadden verwacht. Dat we zo in de verbinding zouden komen als participanten van de blauwe familie. Ja, wat goed zeg. Tenminste, wat naar dat het nodig is geweest, maar wat goed. Ik ga langzaam afscheid met jou nemen. Ik ben heel blij dat je je ochtend met mij hebt willen beginnen. Want het was wel weer vroeg, maar je zei al toen je aankwam, dat heeft 27 jaar politiewerk ook met me gedaan. Dat is een cadeautje die ik over heb gehouden. Mag ik trouwens nog even twee dingen zeggen? Ja, mag van mij twee dingen. Oké, okay, ja, super. Twee. We hebben de zorg, die is niet gekomen vanuit de politie. Er zijn twee burgers die vonden het zo schokkend. En die hebben echt de zorgkader, alle begeleiding hebben op zich genomen. Dat zijn Marciano en Celine. Mm. Die wil ik namens onze zessen echt hartelijk innemend. En met een hele warme, dikke braas en een omhelzing danken voor de steun die wij van hun krijgen. Wat lief dat je nog even in het zonnetje wil zetten. Ja, en ook wel weer tekenend dat je zegt, nou ja, daar is de hulp dus vandaan gekomen. Peres, laten we zeggen dat we precies over een jaar misschien wel weer met elkaar hier zitten. Ja. Dat we dan een ander gesprek hebben, een verbeterd gesprek over dat zo geliefde beroep wat je met heel veel plezier ook wel hebt gedaan. Absoluut. Wil je dit gesprek dan terugluisteren, dan kan dat in je favoriete podcast-app. Duurt wel even, want ik moet het er nog even in gaan zetten. Maar via Vroeg en dus die podcast-app kan je het altijd terugvinden. Het is nu alweer bijna 6 uur. Dat betekent ook dat het 6 uur NOS-journaal begint. En dat gaat gebeuren met Astrid Kersenboom. Maandag zijn wij er weer. NPO Radio 1.